تلجا الله سبحانه وتعالى انك اشتمالك له اسلام واذا كان اليه مضبوط سؤال المؤمن ويتنبوه مدينة الله سبحانه وتعالى في لبيل المؤمن أتتنبوه صفة الله سبحانه وتعالى بل المؤمن أتتنبوه سيدة نعمة الله سبحانه وتعالى zilizo juu yake. Hayo yanawajibisha mtu kumwadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo yanawajibisha mtu kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo yanawajibisha mtu kufanya ibada akaelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa min asmarihi, na miongoni mwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Wahhab. Moja katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Al-Wahhab. Jina hili lina maana ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayetoa na kuwapa waja wake na kuwaruzuku waja wake. Haina maana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliipa Al-Wahhab kwa sababu au baada ya kuwapa waja wake. Allah subhanahu wa ta'ala ni katika majina yake hata kabla hajakupa wewe na mimi vile neema alizokupa yeye, bado ni Al-Wahhab. Wa min sifati, na miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Kam. Miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, yeye anasifikana na ukarimu. Tambueni jina lake, miongoni mwa jina yake ni Al-Wahhab. Vile vile sifa, miongoni mwa sifa zake ni Al-Karam. Wafikiriaje muumini kwa yule ambaye ana jina hilo Al-Wahhab, na yule ambaye ana sifa hiyo ya Al-Karam, sifa ya ukarimu? Ni kipi, ni jambo lipi tutalikosa kutoka kwake? Na ndiyo maana nikayatanguliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema katika sura Luqman. Allah subhanahu wa ta'ala asema, alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard, hivyo amuoni nyinyi namna gani Allah subhanahu wa ta'ala amekufanyieni tashir, amekufanyieni wepesi yale yaliyoko mbinguni na yale yaliyoko ardhini. Wa asbagha alaykum ni'amahu dhahiratan wa batina, Allah subhanahu wa ta'ala atakusambazieni neema zake. Allah subhanahu wa ta'ala akakujalilishieni neema zake, dhahiratan wa batina, neema zilizo dhahiri na neema zilizofichikana. Mpaka mwisho wa aya. Wa min huna nudrik, mpaka hapo tutambua kuwa min ni'amillah, miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala siku neema miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala hushuka kutoka mbinguni. Wama huwa khairu ila al-ardh, na ziko miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala zatoka ardhini. Wama huwa fi jawfiha, na ziko neema miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala ziko katika jawfu hii ya ardhi. Wama huwa yusar wama la yusar, na ziko miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala zenye kuonekana waziona kwa macho, na ziko miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala wewe huzioni kwa macho, lakini zote kwa ujumla wake ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Na Allah subhanahu wa ta'ala amekupeni nini miongoni mwa neema zake zile mlizoziomba, yale mambo yote ambayo wana wa Allah subhanahu wa ta'ala wamewapa Allah amewapa. Jambo gani hamjapewa walimwengu katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala? Sio suala umepewa wewe binafsi, twazungumzie neema za Allah subhanahu wa ta'ala na mna alivyozimwaga na kuzimimina katika ardhi. Neema gani ambazo mwahitajia hamjapewa? Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, Allah subhanahu wa ta'ala amekupeni kila kile mlichokiomba kwake. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, na ikiwa kama mtazihesabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala hamwezi mkadhibiti neema hizo. Ndugu zanguni katika imani, suala ambalo nimeligusia nikasema watu wengi tumeghafilika nalo ni suala la uwajibu wa kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ule uwajibu wa watu kushukuru neema zake Allah subhanahu wa ta'ala, suala hili pamoja na uwajibu wake ni suala ambalo Waislamu tumeghafilika nalo, bali wako waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wameneemeshwa na wao wanajifahamu, wanajitambua kwamba wameneemeshwa, lakini suala la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala la. Ndugu zanguni katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha, anatuamrisha sisi tukumbuke neema zake, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akasema wadhkuru alaa Allah la'allakum tuflihun, nakumbukeni neema za Allah subhanahu wa ta'ala ili mpate kufaulu. Kwa sababu kuzikumbuka neema za Allah ndilo jambo litakalokupelekea kumshukuru Allah, na kumshukuru Allah ndiyo jambo litakalokupelekea kumhimidi na kumwabudu Allah, na hiyo ndiyo itakuwa zile asbab, miongoni mwa asbab za alfalah, itakuwa ni sababu miongoni mwa sababu za kufaulu. Bali Allah subhanahu wa ta'ala anamkumbusha nabii wake Isa alayhi salatu wassalam kuhusiana na neema zake, anamwambia udhkur ni'mati alayk wa ala walidatik, kumbuka Isa mwana Maryam, kumbuka neema yangu, neema zangu juu yako, na kumbuka neema zangu kwa mama yako. Bali sio hivyo tu, hata nabii wetu Muhammad alayhi salatu wassalam akumbushwa na Allah subhanahu wa ta'ala neema za Allah, kwa maana akumbuke neema hizo. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala alam yazidika yatiman fa'awa, hivyo Allah subhanahu wa ta'ala hajakukuta wewe hali ya kuwa ni yatima akakupa makazi. Wawajadaka dhalan fahadak, na Allah akakukuta wewe umepotea akakuongoa. Wawajadaka ailan faaghna, na Allah subhanahu wa ta'ala akakukuta wewe ni fakiri akakutosheleza Allah. Fa amma alyatima fala takuha فعلا واما بنعمه ربك فحدث اما كوشيانا نعمه المولى واك بس تعرفيه زشكور سيو كوالفيه نعمه الله سبحانه وتعالى ukae katika kiti chako cha utukufu wako useme Allah amenipa kadha amenipa kadha. Sio hivyo, tuelewane, sio sala ya kushukuru neema za Allah subhanahu wa taala na kuhadithia neema za Allah subhanahu wa taala. Umekaa katika kiti chako cha enzi yako, basi wahadithia Uislamu huo sio mujarrad katika aya hizi. قالوا في أنزلية نبي الله شعيب الله سبحانه وتعالى أن يقول أتوز من ديش وطوال بسانة أشكر بيعه. نبي الله موسى نوانجنا ومانجي الله سبحانه وتعالى أوز من ديش من نبي واحد تتك سؤال أشكر نعمة. أنزلية أتنكم عليه الصلاة والسلام فالحديث متفق عليه حديث يا عبد الله بن زيد وقد انتون عليه الصلاه والسلام اليكو يكوموا حنين اكفرت مالين بزنداويرا اكواكو سيد مالي ولا مؤلفت قلوبهم ولا يكون غنيش نيويو اكمبو يمبو ميا امبو يكادا امبو يكادا. Wengwana wakianswali wakaona kwamba wakapata kitu katika nafsi zao, id lam yusibuhum ma asaba nnas, vile ambavyo wao hawajapata vile walivyopata watu katika mali. Yakaanza maneno Mtume alaihi salatu wassalam akasikia kwamba Answari wanazungumza hawajapewa katika mali kama vile walivyowapa hao muallafatuluhu. Mtume alayhi salatu wassalam akawahutubia, akawazungumzisha, akawaambia maneno ya kuwakaa, anawaambia alam ajibkum dhullalan fahadakum llahu bihi, hivyo ninyi Ansar sijakukuteni nyinyi hali ya kuwa mmepotea mno, mmepotea katika njia zao. Allah subhanahu wa taala akakuongozeni kupitia nini? Anawakumbusha nini? وكنتم متفرقين فألفكم الله به نبي ملكون متنبكانا الله سبحانه وتعالى أتكون غنيشينك في يمين نعمة هيو وعلمت فأغناكم الله به نبي ملكون متنبكانا مسكين مفقين الله سبحانه وتعالى أتكون غنيشيني أتكون شرزيانك في يمين. Anawakumbusha Mtume alayhi salatu wassalam aliyewaza Allah kullama qala shay'a, kila Mtume alayhi salatu wassalam anaposema jambo katika kuwakumbusha Ansar, qalu Allahu wa rasuluhu aman, walikuwa wanasema Allah subhanahu wa taala na mtume wake ndiyo wenye neema zaidi ni wetu sisi kwetu sisi. Wanakumbuka neema za Allah mpaka Allah subhanahu wa taala akawazungumzisha katika Qur'an, wadhkuru ni'mata Allahi alaykum, kumbukeni nyinyi Ausi na Hazrat neema za Allah subhanahu wa taala juu yenu, idh kuntum adaan faalafa baina qulubikum, vile ambavyo nyinyi mlikuwa maadui baina yenu Allah subhanahu wa taala akaunganisha baina yenu, faasbahtum binimatihi ikhwana, mkawa nyinyi kwa neema za Allah subhanahu wa taala ndugu. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها, نجيج من لكوة من بزوني وموت وجهنم, الله سبحانه وتعالى أقول وين نعمة الله سبحانه وتعالى أنا وكموسى وجواب. لأنه بزنوني كثير إيمان تكروني كالكهاليزات وماذا تكوناس سؤالا كوكوموكا نعمة يا الله سبحانه وتعالى إلي يجيو وياكي إلي جنب المتسكنة سانا ومين كتو إسلام siwazungumzii wasiokuwa Waislamu, ndio hawatambui kabisa. Nawazungumzia Waislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha juu yao, lakini hawataki kutambua neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizoko juu yao, hali ya kuwa Allah amekuneemesha. Bali kila kukicha ni suala la kupiga kelele, suala la kulalamika, suala la kupiga mvinyo na vifirimbi shuka na sababu. Kila kukicha mwingine azungumza, waona aibu wewe, namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyomfadhilisha. Lakini akianza kuzungumzia hali ngumu aliyonayo, ndugu yangu katika imani, fahamu unacho na hautakuwa nacho. Fahamu hayo maneno, usidhani kwamba unacho ila kiami saa, leo unacho kesho una. Na hiyo ndiyo sunnatullah. Allah atukuwe kwa huyu wa kwa huyu katika waja wake. Leo unacho kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala, usiwe kama wale ambao hawashukuru wakati wanacho, lakini baada ya kuondolewa nacho wazungumza laiti kama ningelikuwa na kadha, ningelifanya kadha. Muda ushapita, Allah ushakupa muhula ufanye ya kuyafanya, umesembea na utaenda kuulizwa katika neema hizo. Thumma latusalunna yawmaidhin an naim, kisha mtajaulizwa siku hiyo ya kiyama kuhusiana na neema. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، إخوة، hebu katika upande wa mambo yetu ya dunia tujifunze maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam. Yani wewe usiishi kana kwamba huna mwongozo, usiishi kwa kuiga kwamba fulani asema hivi na wewe useme hivyo. Maisha yako wewe yana mwongozo. Kwa nini unaishi kwa kuiga? Kwa nini unaishi hali ya kuwa kana kwamba una mwongozo? Sio maisha ya Muislamu hivyo. Ukifikia hivyo, waishi wewe katika dunia yako kwa kuigaiga bila ya kuangalia Mtume alayhi salatu wassalamu anasemaje, Qurani yasemaje. Ndugu yangu, utapotea kwa sababu dunia ni hadaa, ili wahadaa wengi na wengi wanazidi kuhadaika. Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ya Abi Hurairah akuambia katika mambo ya dunia haya, undhuru ila man huwa asfala minkum wala tandhuru ila man fawqakum ذلك أشكر ألا تستروا نعمة الله. أنا وأمرش وإسلام هيب من عليه الصلاة والسلام أن بلياني ولي ولي يتشيني كتك هالي كتك وشمون وتكيو أمواني ألي يجو كتك ما يشيكو يا دنيا كيف تتشيكو حالياكو ما يشيكو umwangalie aliye chini. Ndivyo alivyofunza Mtume alayhi salatu wassalam, undhuru ila man huwa asfala minkum, waangalieni, angalieni wale walio chini yenu. Wala tandhuru ila man huwa fawqakum, wala msimwangalie, msimwangalie wale walio juu yenu. Dhalika ashkaru an la tastahu ni'matullahi alaykum, hivyo kumwangalia aliye chini ndivyo jambo litakalokupelekea usidharau neema ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyo juu yako. maisha ya leo yapo na nyinyi mfahamu, kila mmoja mwangalie fulani kwa dalili swali zake fulani, ataishi kwa kuangalia fulani aliye juu, ataparangana katika maisha yake hali ya kuwa hakufikia fulani aliye juu. Hivi ndivyo tulivyofundishwa na wewe Muislamu, tumefundishwa hivyo, na ndiyo maana miongoni mwa sababu za watu kukushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, watu wote waangalie wale walio juu. Sangapi kushukuru neema za Allah subhanahu, na ndiyo maana tukushukuru hakuwezi, na ndiyo maana nikasema wengi wamefilika katika jambo la kushukuru neema za Allah juu yao. Wewe hukuwa nacho, leo unacho, kesho hutakuwa nacho. Unashindwa kushukuru neema kila siku, apiga kelele hali ngumu, bali enda wakishuka. Sio mwongozo wa Muislamu, wala sio mwongozo wa Mtume alaihi salatu wassalam. Na ndiyo maana ya kushukuru, kwa sababu kazi yetu kumwangalia fulani. Mambo ya dunia usifanye hivyo, wewe mwenye mwongozo Muislamu. Bali suala la kushukuru kuzamuni katika imani ni sababu ya kubakiza neema, ni sababu ya kubakia neema ukiwa unashukuru. Allah subhanahu wa ta'ala akuambia wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum, kumbukeni alipotangaza mola wenu ikiwa kama mtashukuru. Mko wapi ni Muislamu? Ai, tuko wapi sisi na Uislamu na mafundisho yake? Tunapiga kelele hali ngumu, si kama vile anavyopiga mwenye hali ngumu kelele. Kuna nini? Kuna balaa gani? Unashindwa kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yako? Ninazungumza maneno haya kwa sababu tunajuana, sungumuni mekuwa pakawa, sijasimama hapa palikuwa pakawa nizungumze ya Islamu. Sisi tunajuana katika jamii yetu. Suala la watu kulalamika huku kukufuru neema za Allah, na huenda ikawa sababu ya kuondokewa na neema. Suala la watu kushukuru neema za Allah ni sababu ya kuzidishiwa na kuongezewa hizo neema. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala yafanyie kazi haya machache. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruka.